Cadının Somunları. Yazan William Sidney Porter. Namı diğer O. Henry. Seslendiren Yeşim Bozoğlu. Miss Martha Mackham'ın köşe başında bir ekmekçi dükkanı vardı. Hani o önünde üç basamak olan ve kapısını açtığınız zaman küçük bir çıngırağın çaldığı yer. Miss Martha 40 yaşındaydı. Banka defteri 2000 doları olduğunu gösteriyordu. İki takma dişi, bir de şefkatli kalbi vardı. İmkanları Miss Martha'nınkilerden kat kat aşağı olan birçok kimseler evlenebilmişlerdi. Ama o... ilgi duymaya başladığı bir müşterisi vardı. Haftada 2-3 kere gelirdi. Orta yaşlı, kumral, sivri sakallı, gözlüklü bir adamdı. İngilizceyi bariz bir Alman şivesiyle konuşuyordu. Elbiseleri eski, yamalı ve bumburuşuktu. Fakat tertemiz bir hali vardı. Çok da terbiyeliydi. Yalnız bayat ekmek alıyordu. Taze ekmeğin somunu 5 sentti. Halbuki bayatın çifti 5'e satılıyordu. Adam bir kere olsun tazeden almamıştı. Miss Martha, onun parmaklarında kırmızılı kahverengili bir boya izi gördüğü gün, onun bir ressam, hem de çok fakir bir ressam olduğuna kanaat getirdi. Herhalde bir tavan arasında yaşıyor, tablolarını yapıp bayat ekmeğini yerken, şüphesiz Miss Martha'nın dükkanındaki iyi yiyecekleri düşünüyordu. Miss Martha, reçeline, taze somunlarına, çayına oturduğu zamanlar, içini çeker, o kibar tavırlı ressamın, ceryanlı odasında bayat ekmeğini yiyeceği yerde kendi yemeğini paylaşmasını arzulardı. Adamın mesleği hakkındaki tahminlerini ispatlamak için daha önce bir müzayedede satın aldığı bir tabloyu odasından getirerek tezgahın arkasındaki rafa astı. Bu bir Venedik manzarasıydı. Ön planda, daha doğrusu suyun arkasında süslü mermer bir saray vardı. Tablonun altındaki yazı öyle diyordu. Sonra gondollar... Bir kadın elini suya sarkıtmıştı. Bulutlar, gökyüzü ve gölgeler de vardı. Bir ressam böyle bir tablonun farkına varmamazlık edemezdi. İki gün sonra müşterisi geldi. İki tane bayat ekmek verir misiniz lütfen? Miss Martha ekmekleri sararken de, güzel bir tablonuz var madam, diye ilave etti. Miss Martha kurnazlığından dolayı sevinerek, sahi mi? Diye sordu. Sanatı ve... Hayır, bu kadar çabuk sanatkarları demek doğru olmayacaktı. Ve resmi o kadar severim ki, diye tamamladı. Tablomu beğeniyorsunuz demek. Müşteri, saray iyi çizilmemiş, dedi. Perspektif tamam değil. Allah'a ısmarladık madam. Ekmeğini aldı, başıyla selam verdi ve çıktı. Evet, ressam da herhalde. Miss Martha tabloyu kaldırarak odasına götürdü. Gözlüklerinin arkasında gözleri kibarlık ve nezaketle parlıyorlardı. Bir bakışta perspektif hakkında hüküm vermek, sonra da bayat ekmekle yaşamak. Fakat tanınmadan önce acı çekmek dehanın kaderidir. Sanat için ne kadar iyi olurdu eğer bu deha bankadaki 2000 dolar, bir fırın ve şefkatli bir kalple... Ama hayal bunlar. Hep hayal Miss Martha. Adam artık geldiği zaman durup Miss Martha ile çene çalıyordu. Miss Martha'nın neşeli konuşmasını özlüyordu adeta. Hep bayat ekmek almaya devam etti. Hiçbir zaman ne bir çörek, ne bir pasta, ne de o lezzetli Sally Luns bisküvitlerinden alıyordu. Miss Martha adamın ümitsizliğe düştüğünü, zayıfladığını gördüğünü sanmaya başladı. Yavan alışverişine yiyecek iyi bir şeyler eklemek istiyordu ama cesareti yoktu. Onu kızdırmak istemiyordu. Sanatkar gururundan haberdardı. Miss Martha tezgahın arkasında mavi benekli ipek bluzunu giymeye başladı. Arka odasında nişadır ve ayva çekirdeği karışığı acayip bir şeyler pişirdi. Herkes cildi için onu kullanıyordu. Bir gün müşterisi geldi. Yine her zaman olduğu gibi parayı tezgahın üstüne bırakarak bayat ekmek istedi. Miss Martha ekmekleri almak için eğilmişti ki bir itfaiye arabası çanını öttürerek dükkanın önünden gürültüyle geçti. Müşteri her insan gibi bakmak için kapıya koştu. Birdenbire gelen ani bir ilhamla Miss Martha bu fırsatı kaçırmadı. Tezgahın arkasındaki rafın altında sütçünün 10 dakika evvel bıraktığı yarım kilo taze tereyağı duruyordu. Martha bayat somunları bıçakla aralayarak içlerine cömertçesine bir miktar yağ sürdü ve tekrar kapattı. Müşterisi döndüğü zaman Miss Martha ekmekleri sarıyordu. Adam adeti olmadığı halde çok neşeli bir konuşmadan sonra gidince Miss Martha kendi kendine gülümsedi. Fakat kalbi heyecanla çarpıyordu. Acaba çok mu cüret göstermişti? Kızacak mıydı? Aa, şüphesiz hayır. Yiyeceklerin lisanı yoktu ki. Tereyağı kızlara yakışmayan bir cüretin işareti değildi ya. Zihni uzun zaman buna takıldı. Küçük oyunu fark edilince olacakları düşünmeye başladı. Paletini fırçalarını elinden bırakacaktı, köşedeki sehpada perspektifi eleştirilemeyecek derecede kusursuz olan tablosu duruyordu, bayat ekmek ve sudan ibaret öğle yemeğine hazırlanacaktı, ekmeği kesecek... Aa! Miss Martha kızardı. Yerken onu oraya süren eli düşünecek miydi acaba? Ön kapının çıngırağı huysuz bir şekilde çaldı. Biri gürültüyle geliyordu. Miss Martha koştu. İki adam gelmişti. Biri şimdiye kadar hiç görmediği pipolu genç bir adamdı. Öteki ise ressamıydı. Ressamın yüzü kıpkırmızıydı. Şapkası başının arkasına atılmış, saçları karmakarışıktı. Yumruklarını sıkıp vahşi bir tavırla Miss Martha'ya salladı. Miss Martha'ya! Bar bar bağırarak "Dunkoff!" diye haykırdı. Sonra "Thousand Offer!" yahut da ona benzer Almanca bir şeyler söyledi. Genç adam onu geri çekmeye çalışıyordu. O hiddetle "Söylemeden gitmeyeceğim!" dedi. Miss Martha'nın tezgahı adamın yumruğu altında davul oldu. Gözlüğü arkasındaki mavi gözlerinden ateşler püskürerek "Beni mahvettin!" diye haykırıyordu. "Söyleyeceğim işte! Seni her işe burnunu sokan ihtiyar cadı seni!" Miss Martha zayıf bir tavırla arkasındaki rafa dayanarak bir elini mavi benekli ipek bluzu üzerinden geçirdi. Genç adam ressamın kolunu yakaladı. "Hadi yürü," dedi. "Yeteri miktarda söyledin." Kızgın adamı sürükleyip dışarı kaldırımın üstüne çıkardı. Sonra geri geldi. "Öğrenmeniz lazım sanırım madam," dedi. O mimar Bloomberger'dir. Aynı atölyede çalışırız. 3 aydan beri yeni belediye binasının planları üzerinde çalışıyordu. Açılan yarışmaya o da katılmıştı. Dün mürekkeplemeyi bitirdi. Kurşun kalem izlerini bir avuç bayat ekmek kırıntısıyla silmek adetiydi. Bu lastikten daha iyi siler de. Bloomberger ekmeği hep buradan alıyordu. İşte bugün... Gerisini biliyorsunuz madam. O tereyağı pek de... İşte Bloomberger'in planı şimdi sandviç sarmaktan başka bir işe yaramaz. Miss Martha arka odaya gitti. Mavi benekli ipek bluzunu çıkararak her günkü eski kahverengi elbisesini giydi. Sonra ayva çekirdeğiyle nişadır karışığını da pencereden aşağı çöp tenekesine attı.